मस्ताना, चलता हूँ हर पल में, मैं ही हूँ परवाना। किसने पुकारा है, किसने है ललकारा, आया हूँ धरती पे, किस्मत का मैं तारा। जमाना आ गया, देखो 2000 जमाना आ गया, देखो 2000 जमाना आ गया, मिलके जीने का बहाना आ गया, बच के रहना हा दीवाना हूँ मैं। देखो 2000 जमाना आ गया, देखो 2000 जमाना आ गया, मिलके जीने का बहाना आ गया, बच के रहना दीवाना हूँ मैं। देखो 2000 जमाना आ गया, मिलके जीने का बहाना आ गया। सोचो क्या होगी रातें, हे होंगी नई बातें, सोचो क्या होगी रातें, पहले जो न की हो होंगी वो मुलाकातें, जो चला गया भूल जा क्या किसी से गिला, जो चला गया भूल जा क्या किसी से गिला, तेरे नजर का निशाना हूँ मैं। देखो 2000 जमाना आ गया, देखो 2000 जमाना आ गया, मिलके जीने का बहाना आ गया, बच के रहना। जमाना आ गया, देखो 2000 जमाना आ गया, मिलके जीने का बहाना आ गया, बच के रहना दीवाना हूँ मैं।